صلی علی نبینا. پڑھیے صلی علی محمد صلی علی شفیع. جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں سنتے وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدار گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا نعمتیں بانٹتا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان تیرے قربان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. پڑھیے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, سمت وہ ذیشان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, اور تم پر میرے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, اور تم پر آقا کی عنایت نہ سہی, ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کرنا, ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نعمتیں بانٹتا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چل کے رضا سارا تو سارا گیا، سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا. بہت شکریہ. اور یس کرتا چلوں کہ اللہ نے بے پناہ کرم اور نوازی سے نوازا ہے. اس نعت خوانی کے سلسلے میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا، جن میں امریکہ ہے، کینیڈا ہے، جاپان ہے، یورپ ہے، افریقہ ہے، مڈل ایسٹ ہے، اور پڑوسی ملکوں کے علاوہ ملیشیا بھی جانا ہوا، یمن بھی جانا ہوا، کوئی دبئی وغیرہ بھی. لیکن جہاں بھی گئے وہاں عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد کو پایا. سبحان اللہ.